چنگ میذارم جای سیدلی میشینم و نظام ما مثل یه قطاره قطاری که ترمزی نداره همه باید این کله بگازیم این نباس ما ها تنها راه چاره آخه بابا احمدی دیوونه بگازی نگازی باشه گونه بگو بگو کدوم خیابونه که ما رو به اماممون میرسونه راه شما کور میکنید و فقط آشو شور میکنید و بابا شما کله خراب نظامتون کور میکنید و نظام ما مثل یه قطاره قطاری که ترمزی نداره همه باید این کله بگازیم این نباس ما ها تنها راه چاره آخه بابا احمدی دیوونه بگازی نگازی باشه کونه بگو بگو کدوم خیابونه که ما رو به اماممون میرسونه نظام ما مثل یه قطاره قطاری که ترمزی نداره همه باید این کله بگازیم این نباس ما ها تنها راه چاره